www.attableek.com, The Reviver of Iman. اس کے بدلے میں سب سے پہلے یہ پیدا کی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, جس قوم کے جو حالات ہیں, پستی کے, ذلت کے, ناکامی کے, رسوائی کے, جس جس لائن کے, جس کے جو حالات, اللہ اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنے اندر کو نہ بدلے. اسی لیے حدیث پوچھتی ہے اللہ پاک تمہارے جسموں کو, تمہاری قسموں کو کم نہیں دیں گے, وہ تمہارے اندرون کو, تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عملوں کو دیں گے. انسان کیسے بنے؟ اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم. اللہ نے محنت کا جوہر دیا, جیسے جان, مال اور صلاحیت, ان تینوں چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دی. کبھی میری لمبی عمر, درمیانی بہت مختصر, بہت زیادہ دولت, درمیانی باقاعدگی, ایسے سمجھ بوجھ کہ کوئی تو منشا سمجھ لیتا ہوں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جو ہمارے لیے نمونہ ہے, کہ صرف اتنا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ, عام صحابہ کے مکانوں سے ذرا سا ممتاز خالد صحابی کا مقام, یہ کس کا ہے؟ فلانے کا ہے. تشریف لے گئے, واپسی میں جب وہ آئے ہیں اور سلام کیا تو ایک در بھیج وہ در پہ آگے سے کوئی جواب نہیں. عجیب بات یہ, دنیا جس کو دولت کہتی ہے, دنیا جس کو پونجی کہتی ہے, دنیا وہاں اس کا کوئی, ہم تو پیسے کو, زمینوں کو, جائے تو کسی کو نہیں. وہاں سب سے بڑی چیز اللہ رسول کی محبت, اللہ رسول کی عبادت, یہی سمجھی جاتی ہے. جو دل دے کے سلام کیا تو جواب نہیں, سامنے سے آ کے کیا تھا آپ نے روکیل دیا, اب تلاش کر لی تاکہ بھائی نہیں کوئی شکایت ہوتی, جو ناراض مت یعنی یہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ گھروں کی جوان کماری بچوں تک کا مزاج نہیں تھا. دنیا ہاتھ سے جائے جیسے گھر جائے, آئے نہ آئے, گھٹے بڑے اس کی پڑھ. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ, دنیا کہتے ہیں سرمایہ سرمایہ, یہ سرمایہ یہی ہے اللہ کی رضا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے حکم. یہ ماحول ایسا تھا, ایک صحابی آئے, جلیبی ان کا نام تھا. آپ کا فرمایا جلیبی کچھ شادی نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول مجھے کون دے دیجیے, یہ ہاتھ میں پانی ہے, شکل سورج بھی نہیں ہے. پرانے انصاری کے گھر جاؤ, اپنی بیٹی سے میرا نکال کر, یہ سارے جتنے بھی پریوار ہے نا, دو جاتی ہے اپنے نام سے, رہے چپل ہوتی رہے, سرکٹ جوتے ہوتے رہے, یہ سب کچھ نہیں تھا. سیدھے گئے, کسی نے ماں ریا صاحب رحمت اللہ کے لیے مضبوط ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ساری چلک گرت اور ساری محنت اور مجاہدے, یہ پانچ کام, تین آسٹریلیا, چار مہینہ اندر باہر, پیدل, سواری, دور اور پری, جتنا ہے اس سب کا خلاف تھا. ایک حضرت سے پوچھا تھا لوگوں نے, نکلو نکلو نکلو, آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس میں کسی کی بخشی کی نہیں, کوئی پروفیسر ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کرو, پروفیسر صاحب آپ بھی کرو, مولانا صاحب آپ بھی کرو, امام صاحب اپنے نقطہ جی تک, آپ چاہتے کیا؟ تین مرتبہ پشم کھائی تھی حضرت, حکومت چاہتا ہوں نہ حکومت کا کوئی عہدہ چاہتا ہوں, دولت اکٹھے کرنے چاہتا ہوں, نہ پھوٹی پوڑی چاہتا ہوں, صرف اتنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، ایمان کی، تقوی کی، توکل کی، عقیدت و توازن کی، تعلق مع اللہ کی، فکر آخرت کی، حلال و حرام میں تمیز کی، حقوق شناسی، حقوق کی ادائیگی، اللہ کے سامنے کی جواب دہی، کہ جس سطح پر چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے تھے، اس محنت سے پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اس سطح پر دوبارہ آ جائے، اس کی محنت ہے. اسی لیے میں تذکرہ کرتا ہوں، ایک آدمی بے بہت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، تو وہ بھی اپنا ٹوٹل لگاتا ہے کہ کیا آیا کیا گیا. اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں بہت زیادہ فکر مند اور بہت زیادہ تاکید کرتے تھے. اور کتابوں میں فقہی کتابوں میں تو مسئلہ لکھا ہے، دفع مضرت مقسم ہے جلد منفعت سے، نفع چاہے تھوڑا ہو لیکن نقصان نہ ہو، کہ جو اصل پونجی ہے وہ تو اپنے پاس رہے. بہت ضروری، اس لیے ہم لوگوں کو اپنے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، بھائی ایک دن ہماری مسجد میں ہمارے امام صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، بڑھائی کے ذکر میں ایمان کے 70 سے اوپر جو شعبے ہیں جن سے متعلق، آدھا سے متعلق، پر زندگی کو مختلف شعبے، سنتے سنتے میرے دل میں یہ حدیث تو بالکل ایکس رے مشین ہے، یہ تو ایکس رے مشین ہے. ایکس رے مشین پر کسی کا رشتہ تو نہیں، خود ڈاکٹر صاحب کی کڈنی میں اگر اسٹرانگ ہو، ان کے پتری ہوئے وہ کھڑے ہو جائے تو مشین بتائے گی نہیں بتائے گی؟ اب کوئی اس کو یہ حیا کہی کہ یہی تو تجھے لائے تھے. تم یہ کہتے ہو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کے ابا بھی کھڑے ہو جائیں تو میرا کام تجھے میں تو بتا دوں. یہ فضائل اعمال، یہ فضائل صدقات، اس کی روایات اللہ ہم کہاں ہیں؟ اس لیے بڑا حضرت فرماتے ہیں کا ہماری اس محنت میں علم و ذکر کی بڑی اہمیت ہے، بغیر علم و ذکر کے کہیں آواز ڈرتی نہ ہو جائے. اور علم ملے گا علماء سے، بھائی سبزی سبزی والے کی دکان سے، انڈا آدمی کے یہاں انڈے والے کے یہاں، علم تو ملے گا علماء کی صحبت سے، علماء سے پوچھنے سے. اس لیے بہت اہتمام ہوتا ہے. تو یہ تو طے ہے، اللہ نے لگ دے بچے کو تین طاقتیں دی ہے، جان، مال اور صلاحیت، ان تینوں کے ساتھ محنت کا ایک جوہر دیا ہے. جانی محنت، مالی محنت، دل کے دماغ کی اور سوچنے جذبات کی محنت کی محنت ہے. اس محنت کے لیے دو میدان ہیں، ہمیں چاہ رہے ہیں. جب سے دنیا چلی ہے، شروع ہوئی اس وقت، ایک نبوت والی محنت جس پر نبیوں نے محنت کی، جس میدان میں، اور ایک نبیوں کے مقابلے کی محنت. نبیوں کی محنت کی بنیاد مغربات، آنکھوں سے ہوٹل، جتنی چیزیں ہیں، عام انسانوں کی محنت کا میدان آنکھوں دیکھی، جس کو جہاں سے اپنی جان سی مشکل کا حل نظر آیا اس پر اپنا سب کچھ لگا دیا. لیکن اصل وہاں گیا مارکیٹ، اس محنت کا اس لیے کہ دنیا والی جو محنت تھے مولانا کتاب دلائل پر نہ کر سکے. ایک طرح محنت، محنت سے ایمان، ایمان سے اعمال، اعمال سے دعا والا بننا، اور دعا کے ذریعے اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حل کرا اللہ. اب فرماتے تھے کہ محنت محنت سے پیسہ پیسوں سے چیزیں اور چیزوں سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں. فرمایا کہ یہ دوسری جو محنت ہے یہ غیر یقینی ہے. ضروری کہ محنت کی تو پیسہ مل ہی جائے گا, خطرہ اس کا ہے کہ جتنا لگائیں گے وہ بھی ہر چکر میں نکل نہ جائے. اور اگر پیسہ مل بھی گیا تو جس چیز کے لیے وہ پیسہ ہے وہ چیز ہی نہیں بن رہی, وہ چیز بھی بن گئی پھر اس کا نفع ایک مطلب اور مطلب وہ بھی ختم ہو جائے. غیر یقینی ہے, غیر منتقل ہے. ہر جگہ ہر جگہ ساری دولت نہیں جا سکتی, ہر جگہ بلڈنگ نہیں جا سکتی, بنگلہ نہیں جا سکتا. لیکن فرمایا پہلی محنت, محنت سے ایمان, ایمان سے اعمال, اعمال کے نتیجے میں دعا. یقینی راستہ کہیں کسی کے لیے بھی اس کو شک کرنے سے جو محنت کرے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے, ہم اس کو ایمان دیں گے. اور جتنا ایمان بنے گا وہاں یقین باللہ یہی قلبا, ایمان کی مقدار میں دل کی آنکھوں کو راستہ دکھے گا. گھر میں کیسے رہنا, چھوٹوں کے ساتھ کیسے, بڑوں کے ساتھ کیسے, ہم آپ کے ساتھ کیسے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے, گلی والوں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, میں کھا رہا ہوں یہ لقمہ کیسا ہونا چاہیے, کما رہا ہوں کمائی کیسے. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ, جس پہ جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہوگا اتنا ہی اس کے دل کی آنکھوں کو راستہ دکھے گا. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تعمل الابصار, آنکھوں کا انداپن انداپن نہیں ہے, ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور, جب دل سینوں میں اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جس کے چہرے کی تو آنکھیں نہ ہو, کبھی دیوار سے ٹکرایا, کبھی کھمبے سے ٹکرایا, کبھی بکری سے ٹکرایا, کبھی سائیکل سے ٹکرایا, کیونکہ ایسے ہی جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ماں باپ سے ٹکراتی ہے, بیوی شوہر سے, مالدار غریبوں سے, چھوٹے بڑوں سے, بڑے چھوٹوں سے, عوام خواص سے, خواص عوام سے, کہ پھر دنیا بھی ایک ٹکر تھا جیسے ہی لوگ دنیا میں. اس لیے سب سے پہلی محنت اپنے آپ کو بدلو, حتی یغیروا ما بانفسهم, اندر جس کو بٹھا رکھا ہے ان کی چھٹی کرو. اللہ کے علاوہ جس نے جس کو بٹھایا, اس لیے کہا اس سب کے قلبت والو افتا کل گفتگو, اپنے دین سے فتوا لو. مفتی تو ظاہر کیا کی بات سے فتوا دیں گے. میں مثال لیا کرتا ہوں کہ سر مکتب میں ہم سر وہ شادی جتیا کرتے ہیں, جس کی ایک رکھا چاہے جس کو پھر بتوا کر پٹن کر رہا ہوں, اور جس کی اتنی جائے گی چھڑی وہاں کا ہوا ہے نماز ہو رہی شریک ہو گیا, سب کے ساتھ سلام کرا, اے ساتھ بجے کون کا وہاں, وہ مفتی صاحب کسی اور مسجد میں نماز پڑھ کر آ کے بیٹھے تھے, اے مفتی صاحب تھے میرے گواہ, مفتی صاحب آپ نے دیکھا, ہاں بھائی اس نے کسی نے مار, لیکن اس نے وضو سے پری کے بغیر گرو کے پری کون جانتا ہے, مفتی صاحب بتا دیں گے. اس سب سے پرپس اندر کتنے بٹھا رکھتے ہیں وہ بھی لہٰذا یغیروا ان یغیروا ما بانفسهم, اللہ کے علاوہ جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہو وہ اس کا انکار کرے, اس سے نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ. اسی لیے مسلمان کے گھر میں تو بچہ پیدا ہو, اس کو پہلے دن سے اذان ایک میں لکھا, بیٹا ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے, ماں کو نہیں دیکھا, میرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر اور اسی سبق کی روشنی میں چلنا ہے اور اتنا نہیں یہ آواز تجھے ایسی لگانی ہے اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ کی شکر اللہ کی نعمت سے خوش نہ ہونا اتنا بولنا ہے اتنا بولنا ہے کہ باہر جتنے بول رہے ہوں اپنی اپنی ان سب کی بولی بدل جائے یہ تیری ذمہ داری ہے خدا کہے ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں ہم تو جو وہ بلوا رہے ہوں بولو جدھر چلائیں ادھر چلو چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ایمان والا ایسا نہیں ہے اسی لیے منار میں چلوا کے ہماری پہنچا نام کہلوائی اور چار مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہ کائنات پوری کی پوری اس کے چار عناصر کھاد ہوا مٹی اور پانی چھوٹی سی دیو پن ہو تو اور بڑی سے بڑی شکل ہو گیا ان سب کے مقابلے میں جتنی شکلیں ہیں چھوٹی ہیں اللہ کی ذات پر اب اس کی بڑائی کیسی ہے سارے فرشتے سارے جن سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا جھول پھونکے جانے تک تمام بار تمام عورتیں تمام بچے تمام تاجر تمام کاشتہ تمام پاشا تم سارے انسان سارے جن سارے فرشتے اور ہر ایک کے پاس نمبریں اتنی ہو جتنی ساری کائنات کی چھتروں کے پاس نمبریں ہیں وہ ایک کے پاس ہو وہ سارے کے سارے ان ساری عمروں کو صرف اللہ اکبر بولنے پہ لگا دے پھر کہا جائے گا اللہ اکبر تم نے جتنا بولا ہے سمجھا ہے سوچا ہے اللہ اس سے بہت بڑے یہاں تک کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ادنا درجے کے جنتی کو ہفتے میں ایک مرتبہ اور اعلیٰ درجے کے جنتی کو دن میں دو مرتبہ تب تو دیش کی زیارت ہوئی اللہ کی پھر زیارت ہونے کے بعد بھی پہلے بولا تھا سنا تھا سوچا تھا اب دیکھ لیا کیا کہتے ہو اللہ اکبر جتنا سنا جتنا بولے جتنا سوچا اللہ اس سے بہت بڑے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک کی ہجرت آپ مدینہ میں سکھائے مدینے والوں میں بڑی لڑائی جو خاندان تھے اور 120 سال سے چلے آ رہے ہیں ان میں کپڑے نہیں بانٹے زمینوں کے ٹکڑے نہیں بانٹے ایک ٹکڑا ٹکڑا ایک ٹکڑا ٹکڑا لڑو مار من خسر ہما بہ نہ بہ نہ موت جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیا کہ بدلنا کیا ہے تاج وزیروں ماں بدن خوشی اللہ کا ہے جس شکل میں اس لیے بڑی عجیب مثال دی ہے جو شکلوں پہ مرتے ہیں اور جو شکلوں ہی سے مسائل کے حل کو سنتے ہیں ان کو قرآن نے کیا کہا تھا معلوم کہ سراب ان پتری آتی یا سب رمحان حتائی راجا لمیت دشائی کا اس آدمی کے شکلوں پر مر مٹنے والے اور آنکھوں دیکھی کے اعتبار سے اپنے شب و روز اور اپنی زندگی کی ترتیب بنانے والے ایسے ہیں جیسے جنگل کا چمکتا بالو جس پر سورج کی شعائیں سیدھی پڑتی ہے تو بالو اور ریت ایسا چمکتا ہے جیسے پانی کا چشمہ یا سبر زمانوں کہ ایسا آدمی اس کو سمجھتا ہے میری پیاس بجنے کے سامان ہو رہے اس کو چمکتا ریت پانی نظر آتا جنگل ہے بیابان ہے نیلا میدان ہے اوپر سورج اپنی پوری سماجت کے ساتھ اور اس کی پیاس حلق میں کانٹے کر رہے ہیں نوٹ کے پپڑی جم رہی ہے بولا نہیں جا رہا ریت میں چلنا بہت مشکل جہاں نظر وہاں چل کے وہاں تک پہنچا پیاس دگنی تگنی ہو گئی، جا اب ہدایت کا علاج بول، جس کو پانی سمجھا تھا، جس کو اپنے مسئلے کا حل سمجھا تھا، جس نے اپنی مشکل کا حل سمجھا تھا، لنگے سے دوسرے اور اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں، ہر نبی کی دعوت ان کے زمانے میں جتنی شکلیں تھیں ان کے مقابلے کی دعوت، کبھی دولتوں کا دعوت، اسی نبی کے زمانے میں دولت والوں کو بہت کم، ہر پر کیسا ہے، ہر پر کیسا ہے، کبھی عہدے داروں کو، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی باغات اور زمینداری کا مسئلہ، اسی نبی کے زمانے میں کچھ، ہر نبی کی آواز اس زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے میں، لوگوں تمہیں جہاں سے مسئلے حل ہوتے نظر آتے ہیں اس سے نہیں ہوتا، مسئلے کا حل صرف اللہ کے ہاتھ میں، پر اللہ کی شان اتنا سارے نبیوں کے زمانے میں الگ الگ شکلیں ہوئی، ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سارے نبیوں کے پاس جتنا ہے، جتنی روحانیت، جتنی نورانیت، الگ الگ کرسچن یوسف جب یہاں یہ ویزا ہے، اونچے ہوا ہمارا سلطن ہر جتنا سب کے پاس تھی، جتنی سب کے پاس روحانیت، جس کی جن کے پاس جس کی جس لائن اللہ کی غیبی مدد ہے، وہ ساری اچھائی ہمارے آج ساتھ، لیکن جتنی آزمائشیں ان سب کے ساتھ الگ الگ، اللہ کا اللہ ہے، اللہ کا رحم، اس حضور والے کام کی طاقت کو سمجھیں، اس کی گشتیں، اس کی تعلیم کے حلقے، اس کی صبح شام کی تسبیحات، اس کے شہروزا یوں نہیں دیا ہے، میں کس کا سر شاید مانی شاید لائے کا پتہ پڑھا دیں کہ بڑے حضرت نے جو اصول اور یہ جو طریقہ کار دیا ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، وہ قرآن حجیم بشیر کی ایک ایک چیز حتیٰ کہ اللہ بدلات سے پڑھا ہے، حضرت مفتی بحت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ حضرت کے پاس آئے کہ مفتی صاحب اگر یہ میرا کام اور میرا طریقہ کار جو اصول جو ڈاکٹر جو نئے جو قربانی جس طرح کرنے کا، اگر یہ قرآن حدیث و سیرت کے خلاف تو گمراہ ہی، قرآن کے خلاف تو گمراہ ہی، آپ مجھے قتل کر دیجیے، اللہ آپ کو اس کا عجب دیں، اس پر غلط ان کی چار نفروں کا عمر کا دور میں گھمایا تھا، حضرت بہت غور سے بہت پرموٹ سے گہرائی سے آپ کے کام کو بھی سب کو دیکھا، آپ نے کسی کے لیے کہیں انگلی رکھنے کی جگہ دی، اتنا خوش تھا، لیکن آج ہی پڑھ رہا تھا میں راستے میں آتے ہوئے دیر میں حضرت کی مولانا جلسہ رحمۃ اللہ کے کمل پھول، ایک نبی تشریف لاتے تھے، جب وہ اپنا وقت پورا کر لیتے اور دنیا سے تشریف لے جاتے، امت ان عملوں کو کرتی تھی ایک وقت تک صرف رسم کے طور پر، نبی ایسا کرتا کبھی کر دو بھائی، جیسے ہمارے 24 گھنٹے میں تعلیم ہوتی ہے، بیٹھ جاؤ بھائی آج گش کا دن اچھا تھا کر دو، کیا کرے اس کے فرماتے تھے کہ پھر وہ رسم ہوتے ہوتے ہوتے حد سے نکل جاتے اور پھر روح ختم ہو جاتے، اس لیے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب کسی دینی عمل میں رسمیت اور دین آ جاتی ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اور جان نکل رہے تو مردہ، کیا رسمی تعلیم مردہ، رسمی گیس مردہ، رسمی چلہ مردہ، رسمی مشورہ مردہ، کہ مردے سے کچھ نہیں ہوتی، اسی لیے بہت فکر کے ساتھ، بہت فکر کے ساتھ میں تو تمہاری لڑکی کو پڑھ رہا تھا، یاد ہوا آدمی کیا کر کیسے ڈوبے ہوئے، دنیا کو پتا نہیں کیا کیا ہوتا تھا، اسی لیے ہم کو حکم ہے کہ دعاؤں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپنے سے غم مانگو، آپ کے فکر میں سے فکر مانگو، آپ کے آنسوؤں میں سے آنسو مانگو. آپ کا جو اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق تھا اور خود آپ نے فرمایا تم صرف میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا نہیں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا نہیں. یہ وہی ہے امت کی نبی کا کام. میں نے عرض کیا کہ جان مال اور صلاحیت پر کے ساتھ محنت کا جو ہے یہ ہر ایک کو اللہ نے دے رکھے اور آدمی کہیں نہ کہیں اپنی محنت لگائے گا. اسی لیے اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا، بہت بڑا فضل فرمایا کہ انسانوں کو ان کی اپنی رائے پر نہیں چھوڑا. تمہارا جہاں جی چاہے وقت لگا دو، جتنا چاہے کر سکتے، جس طرح چاہے کما لو، جہاں چاہے کر سکتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے نمونہ عمل تمہارے نبی ہیں. اسی لیے جمعہ کے خطبے میں ہر جمعہ میں سنتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم. میرے زمانے کی امت بہت اچھی ہے، علماء کو علماء اسی لیے کہتے ہیں. علماء کی صحبت میں، علماء کے پاس جانا پڑے، ہر جب تو جانا جس جگہ جماعت جائے وہاں کے اہل علم کی زیارت پر عبادت کا اعتقاد کرے اور ان سے دعا کی درخواست کرے. جتنا عوام کا علماء سے ربط ہوگا اور علماء ایسے دیکھیں جیسے اسپتال میں جاتے ہیں کسی مریض کی عادت کے لیے. 50 پلنگوں کا وارڈ ہے، 50 مریض، کسی کی پٹی بند رہی ہے، کسی کے وزن میں کٹ رہا ہے، کسی کی مار ہو رہی ہے، کسی کا باپ تسلی دے رہا ہے، غریب حالت. اس وقت جو جاتا ہے اے اللہ تیرا کر. جب علماء عوام میں، میں تو ابھی حیران رہ گیا بھائی، میں ایک ہفتہ بھی وہ علماء کے ساتھ رہ کر آیا ہوں. جس شہر میں اچھی بڑی درسگاہیں بھی ہیں علماء بھی، اور 20 کلو میٹر کے فاصلے پر گاؤں، 60 سال کی عمر کا آدمی، اس کو اس کے گھر کے بچوں کسی کو کلمہ ہی نہیں پتہ، اذان بھی ہمارے ساتھی اللہ کو بتایا کہہ رہے ہیں. سانس کو ایسا دیکھتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے ہیں. ہم نے اتنا کو کلمہ سکھایا، اتنا کو نماز، مسجد ہے نا، اذان نہیں سنی ہے کہ. لیکن دن بھر کی محنت کے بعد پھر رات کا رونا. لیکن وہ تو جب کسی کی آنکھ ٹوٹی اور کسی کا پیر لٹکا ہوا، کسی کو تو آدمی کا دل بھر آتا ہے. اس دن جو ہے نا سنگو کی، یہ کوئی پتھر تو نہیں ہے. وہ ساتھی ہمارے دن میں محنت کے بعد بھائی کتنا چلے کہ جس قلعے میں ہم 285 کلومیٹر پیدل چلے، کتنے اب تم جب دوڑ دو تمہارا حساب تم کرتے رہے ہو جانا 285. اور کھانا اپنے ہاتھ سے پکانا، خیمے لے کر چلنا، ایک ایک کا کلمہ صحیح کرانا اور پھر رات کو اٹھ کر کے جو روتے تھے. میں صرف اس سفر کی وجہ سے اور نہ میں چار رضوان کے ساتھ ہی کشمیاں کہتا ہوں جس میں بیٹھ. اور یہ دوستو ایسی ہے، ذائقہ جب بدل جاتا ہے نا تو میٹھی بھی کڑوی لگتی ہے اور کڑوی بھی میٹھی لگتی ہے. اور جب نارمل ہو، اپنی فطرت پر ہو، تو پھر میٹھی میٹھی اور کڑوی کڑوی. ہمارا ذوق بدل گیا. وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جنت البقیع کا ایک جنازہ ہے صحابی کا، پہلے اپنی اپنی تمناؤں کا یاد کرو، کیا چاہتا ہو، کیا تمنا ہے، کیا امنگ ہے. ایک صحابی کا مومن جی چاہتا ہے سب گرمی ہو، اور روزہ گرمی کا روزہ رکھ کر اللہ سے راضی کر دو. اور کوئی ایک اللہ سے امیر المومنین یہ میری پیشانی ہے فرش ننگا ہو اور گندا ہو میری پیشانی خدا کے سامنے سجدے میں ہو اور میں اللہ سے راضی کروں تمنا ہے. اور ایک صحابی نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے ہزار کی کمائی کے دو پیسے تو میں بیواؤں کا غریبوں کا یتیموں کا جب سب پانچ ہو گئے کبیر المومنین ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مرنے والے دن کا جنازہ تھا وہ ایک علاقے کے گورنر تھے یعنی عامل جس کو کہتے ہیں عربی میں آج کل کی زبان میں گورنر وہ تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا میری تمنا یہ ہے کہ اس مرنے والے جیسے مجھے گھر بن کر اللہ آدمی دے جن سے میں مسلمانوں کے خدمات انجام دیا. ان کی کیا خصوصیات تھی یا ان کے اندر بات تھی احمد رضی اللہ تعالیٰ کو حج کے زمانے میں پبلک سے الگ پوچھتے تھے اور گورنروں سے الگ پوچھتے تھے تمہیں تمہارے گورنر سے کوئی شکایت ہے بھائی تمہیں تمہاری پبلک سے کوئی شکایت ہے؟ اچھا وہاں تو اللہ کی حیبت اللہ کا ڈر ہے بھائی سب سنتے ہیں سر اپنے تو ایسا نہیں بنا سکتا آدمی ہوں کہ کوئی کچھ کہہ نہ سکے کل ان سے تین شکایتیں تھیں رات کو کوئی ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جا نہیں سکتا تھا تب کے لیے چھٹی مناتے تھے اور صبح کو کام میں بہت دیر میں شروع کر دیا. گورنر صاحب آپ کے بارے میں تین شکایتیں ہیں تو ہیرا پھیری تو وہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا نہیں وہ تو ایسے تھا وہ یہ تھا کہ وہ کیا نام ہے وہ ذرا سوچ نہیں ہے ان کو غلط ہے یہ وہاں نہیں تھا صاف بات بالکل صحیح تینوں شکایتیں آپ کے پاس کوئی جواب ہے امیر المومنین رات کو کوئی نہیں آ سکتا تھا اس لیے نہیں کہ میں ٹی وی دیکھتا تھا یا وہاں جو وہ اس ملک میں مغرب میں جہاں میچ ہوتا ہے وہ وہاں رات اور یہاں دن یہاں وہاں دن اور یہاں رات اس لیے مجھے دیر ہو جاتی یہ نہیں تھا. امیر المومنین آپ نے مجھے اس پورے علاقے کے ایک بچے کا ذمہ دار بن گیا اور میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر دن بھر ان میں کٹتا لیکن مرنا مجھے نہیں کرے اور میری ساری کارگزاری تو وہاں ہوگی جواب تو مجھے اللہ کو دینا تو پھر تو میں نے یہ رکھا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اور رات اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کرنے کے لیے میں رات اللہ کے لیے کام کرنے والے ہم سب ہمداوت ہم سب ایسے نہیں ہوتا ہے خالی باتیں بنانے سے پوری رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حق بجانے کو کوئی تمہاری چیز نہیں تو جمعے سے تین دن کی چھٹی کائی کی ہوتی ہے. امیر المومنین نے ایک ہی کپڑا اور بہت موٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے جو فضائل بیان کیے اس کی تیاری میں اس کے دھونے سکھانے میں میرا نکل جاتا ہے تم حق بجانے کو تمہاری کوشش تو صبح کو کیا کرتے ہو میں آرام کرتا ہوں اور اس کے بعد بریک فاسٹ لیتا کیا بریک فاسٹ لیتا ہوں بریک فاسٹ کے بعد پھر باتھ روم میں جاتا ہوں پھر مارننگ واک نکالتا ہوں. یہ ہوتا امیر المومنین نہ میرا کوئی پی اے ہے نہ میرا کوئی پیون ہے نہ میرا کوئی خادم ہے سارے گھر کے کام کر کے پارے بتاؤں اس میں تھوڑی دیر ہوئی تو بات پر جانا ایسوں کے لیے مقرر تھا کہ اللہ مجھے ایسے ساتھی دیں اسی لیے دوستو خالی مسجد وار جماعت ہمارے یہاں تیس بیٹھتے ہیں بیس بیٹھتے ہیں اور یوں ہوتا بھی یہ دیکھو ساتھی کیسے بن رہے ہیں یہ تو مسئلہ اندر کا ہے. کہا کرتا ہوں آدمی جب بھی محنت کرتا ہے تو اس کی محنت سے کچھ باہر بنتا ہے کچھ اندر بنتا ہے. باہر بھی دونوں طرح کا سامان بنتا ہے. یہ جتنے سامان دنیا میں ہیں انسانوں کی محنت کا نتیجہ ہے. انسانوں کو راحت پہنچنے کے سامان بھی ہیں اور انسان ایک ہی شکل میں لاکھوں لاکھ تباہ ہو جائیں وہ بھی انسانوں کی محنت. ایسے ہی اندر دونوں طرح کا سامان بنتا ہے کہ جس سے دنیا جنت نشان سکرات کہ لوگ تمنا کرے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. وہ گلدستے فرشتوں کے ہاتھ میں, وہ خوشخبریاں اور کیا گونے ہوئے آٹے میں سے مال نکلنے کی آواز ہوتی ہے کہ کوئی آواز ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس طرح آسانی کے ساتھ لوگ نکلتے. دنیا رو رہی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے گھر والے رو رہے تھے واہدنا واہدنا ہائے ہائے. عورت کو شوہر سے سامنے جب ذرا سا ہوش سنبھالا ہے اور اللہ کے بندے کیا کہہ دیں یوں کہ واہ پروا واہ پروا غدر نل نل احبا محمد وحب. اس خوشی کے پیغام کے کافی انتظار تھا بس وہ نکل نہیں کہ دوستوں سے سرور کائنات سے اور صحابہ سے اپنے دوستوں سے ملے کہ پھر یہاں سے لے کے وہاں تک کی زندگی قبر جنت کی کیا دی ہے مرشرات سے دوسری طرف اور ہو رہے نام اعمال سے پیار کہ یہ بھی آدمی کی محنت سے اندر بنتا ہے. حسد کینا حب جاہ حب مال حب دنیا کہ یہ جیتا خود پسندی دوسروں کی حقارت یہ بھی اندر بنتی. جیسے دونوں سامان باہر بنتے ہیں نظر کے راحت کے اور تکلیف کے ایسے خود آدمی کے اپنی ذات کے اندر وہ سامان بھی بنتا ہے کہ فرشتے بھی جھوم اٹھتے ہیں زمینیں بھی دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرے کیا. ہاں ٹھیک ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کیا مکان مکان کرتا ہے مکان میرا مکان فرشتہ کہہ رہا ہے زمین کہتی کہ آپ کو زیرا اٹھاتی ہے نہ زعفران اٹھاتی ہے نہ سونا نکالتی ہے ارے میری اس پر سے جو گزرا ہے یہ سامان بھی اندر ہی بنتا ہے اور محنت سے بنتا ہے. حسد بھی بنتا ہے. ارے میں تو واقعہ بول رہا تھا اللہ اکبر کبھی حاسد بن کے مت جینا مقصود بن کے جینا کہ حاسد کی تباہی کے لیے تو اس کا حسد ہی کافی رہے. اور میرے کو آپ لکھا تو پاشا تھا اس کا ایسا کہ بالکل ناک تباہ اس سے ایک آدمی کو حسد ہوا تو وہ یہ تو بڑا مقدرب ہے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مزے آ رہے ہوں گے. اس کی پوزیشن ڈاؤن کرنی چاہیے اپنی بنانی چاہیے. اس پر مجھے اس بات اور یاد آئی مانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی سنا دوں. مانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بجن کا بیان کروا رہے ہمارے ذاکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ الیکشن ہو رہا تھا صدارت کا اسی دو آئی مہینے میں ایک آدمی آیا چپکے سے حضرت کے کان میں مہان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے اپنا منہ بتایا چلے آئے کوئی صدر سندھے میں چلا گیا یہ سنا تھا تو میں خوش ہوتا. ذاکر صاحب کو تم کیا بیان ذاکر صاحب کو میں جانتا ہوں کہ میرے ابا کے زمانے میں وہ میرے سے کس طرح پیدل چل کر آتے تھے اور کیا ان کے اندر لذاذت اور کیسی ہوتی. اس کے بعد پھر مالک پر فرمایا یاد رکھنا یاد رکھنا ہماری یہ محنت شخصیت سازی کی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اس کے پردے میں ہم اپنی کوئی حیثیت بنا رہے ہیں. اللہ نے جس کو جو نسبت دی ہو اور جس کے پاس جو حیثیت ہو ہر حیثیت والا اپنی حیثیت کو اس محنت میں مٹا دے، اس کے لیے ہمارا کام ہے. یہ شخصیت سازی کا کام نہیں ہے، شخصیت سوزی کا کام ہے کہ سرمے کی طرح اس کے پتا نہ چلے، پھر وہ آنکھوں میں بھی لگایا جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ محنت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بنتا ہے باہر بھی بنتا ہے. تو اس سے حسد ہوا ایک آدمی کو، چل گیا اس کی ٹانگ کیسے کھینچوں، اس کی ٹوپی کیسے اچھالوں. میں تو بابو نا ایک دن وہ نکل کر یار ماشاء اللہ آپ کے کیا ہے یار، آپ تو بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں آپ کی کوئی دعوت کر دوں. دعوت ادھر بادشاہ کے کان میں حضور، یہ جو ہر وقت ناپ کا بھال بنا ہوا ہے نا مقدم علی شاہ، آپ کے بارے میں لوگوں میں کیا کہتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بو آتی ہے. تو کیسے پتا چلے؟ حضور آپ دیکھ لینا، جب بھی آپ کے پاس آئے گا ناک پہ ہاتھ رکھ دے گا. یہ تو وہاں اس کی وہاں بنائی، یہاں اس کی دعوت کی تو لہسن اور پیاز کا خوب اچھا سالن خوب مزے سے. تو لہسن میں تو بو ہے. اپنے وفد بادشاہ کے پاس گیا تو بات کری، یار اس کی بات صحیح ہے. کم وقت بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی کو انعام دیتا تھا تو پرچے پر لکھ کر گورنر کے پاس بھیج دیتا تھا، خود اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا. تو اس کے بھی جب یہ ہوا یہ دیکھا، اسی لیے ذہن بنانا ذہن بگاڑنا یہ کوئی اور ہوئے تھے بہت ایک منصور دور نبی میں بھی ایک منصور رہا ہے اچھے خاصے چل، اور قرآن نے خود بھی کہا ہے وسواس الخناس، اچھا خاصا آدمی چل رہا ہو، شریعت سے بھی کافی پابند ہے، ساتھیوں کی ساتھیوں سے بھی محبت ہے، ہر ایک کی محنت پر اچھا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. بس اب اس کو کیسے بربر آئے؟ وہ خناس کے بارے میں لکھا ہے اوپر سے نہیں. خیر پاشا نے پرچا لکھا کہ یہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے اس کو فوراً ذبح کرو اور اس کی کھال میرے پاس بھیج دو. گورنر نے پڑھو ممبئی میں تو تمہاری تو نہیں ایسا ہے، ہو سکتا ہے پاشا چلا بچے کو یہ ایسی وقت پاشا ہے، وہ بچہ نہیں ہے، وہ کھلونا نہیں ہے، اس کے سامنے سارے پہلے اس کو وہی ذبح دیا کھال بھیج دی. پاشا حیران ہے کہ میں نے جس کی مانگی تھی وہ تو یہ وہ نہیں ہے. اس کو بلایا، ارے بھائی تم تو زندہ ہے، یہ کیا ہوا؟ حضور بات یہ ہے کہ اسی نے میری دعوت دی تھی لہسن کی بو کی، مجھے یہ بات کہ میں آپ کا نمک کھا، میرے منہ کی بدبو سے آپ کو اذیت نہ پہنچے اس کے لیے میں نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھا. اب مسئلہ صاف ہو گیا، وضاحت ہو گئی. اس کو لکھا ہے اس کتاب میں کہ حاسد کے لیے تو اس کی تباہی کے لیے اس کا حسد ہی کافی ہے. جواب مت دو، خود حسد مت بنو، اس لیے تو بہت بری بیماری ہے. تو میں نے حل کیا، اب اندر امانت بھی اندر بنتی ہے، بیان بھی بنتی ہے، سچائی بھی بنتی ہے، جھوٹ بھی بنتا. اسی لیے کہا استفتے پر وقت ول وقتہ کا لوگ تو مفتی صاحبان تو ظاہر کو دیکھ کے فتوا دیں گے. آج صبح بستر سے اٹھا ہوں، ابھی رات بستر پر آیا ہوں، صبح سے شام تک زبان کے راستے، آنکھوں کے راستے، دل کے جذبات اور خیالات اور فکر کے اعتبار سے کس کس راستے سے کیا کیا اندر بنا ہے، اس کا جواب وہاں دینا ہے. بے شک اسی لیے بندے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر مجبے کو جو اٹھایا تھا اپنی زندگی میں، ایمان، احمال اور عاقبت، اور یہ تینوں چیزیں مشرکین نہیں مانتے تھے. اللہ ایک ہے، اسی کے قدرے قدرت میں سب کچھ ہے، وہی عبادت کے لائق. مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، ان کی تعلیمات ہی میں انہی کے راستے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، رسول برحق ہم ان کو نبی مانیں گے. قرآن املا کا کلام ہے، آخرت کے ہر آدمی کو اپنی جیسے وہ پانچ باتوں کا جواب دینا ہے، زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں بتائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا. اسی لیے اس علم سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، وہ کیا علم ہوا کہ جس نے مجھے خود کو نفع نہ دیا، کیسے میں نے پڑھا. ومن قلب لا یخشع، وہ کیا دل ہوا جس کا خوف پتا ہی نہیں، اللہ ایسے دل سے تیری پناہ. کیونکہ کہ جہاں تک دل ایک موٹی ہے تو اس بندر میں بھی ہے، دل بندر میں نہیں ہے، بلی میں نہیں ہے، چوہے میں نہیں ہے، گدڑ میں نہیں ہے، سور میں بھی ہے. وہ کیا دل کے جس میں اللہ کا خوف نہیں. اسی لیے ہمارے علماء کی جو خصوصیت قرآن نے بنے بتائی، اور باپ کا اللہ نے پہلے طریقہ ان کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، قرآن لکھتا ہے زندگی حالت. اور پھر کہ ان کی خصوصیت، تم کہتے ہو یہ ناک کے اسپیشلسٹ ہے، یہ کان کے اسپیشلسٹ ہے، اور یہ دانت کے اسپیشلسٹ ہے، اس کے علماء خوف خدا کے اسپیشلسٹ ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ ہی کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، یہ ان کی خصوصیت. پھر ان کو ذمہ داری بھی بتائی. میں تو حیران رہ گیا، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ سارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد دعوت الخلق الى الحق، جو جہاں بھی ہو. اور یہ ہمارے پڑھوانے نے جو بہت شکلیں بتائی ہے، حقی دعوت دینا مخلوق کو، یہ ان کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد. اس پر ان کو کہ جتنا وہ عمل کریں گے وہ سارا ایک طرف، اور ان کو سارا عمل ملے. علماء کی بڑی حیثیت ہے، اور علماء نے ہمیشہ مسائل توڑا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کے پاس محنت کا جوہر ہے، اور اب اسے اختیار ہے اپنی محنت کے جوہر کو لگانے کا. بہت تک چھانٹو اپنے لیے کون سا میدان چھانٹتے ہو، محنت محنت سے ایمان، ایمان سے عمل، عمل سے آخرت، اور دعا والا بننا، یا محنت محنت سے پیسہ، پیسوں سے چیزیں، تینوں سے. اس کے لیے اثر نہیں ہے. اور یہ اللہ نے بہت بڑا کرم، بہت بڑا، اس فیصلے کو انسانوں پر نہیں چھوڑا. تمہارا نفع کس میں ہے، تمہارا نقصان کس میں، وقت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، سوجھ کے اعتبار سے، جذبات، خیالات، فکریں، نیتیں، عملوں کے اعتبار سے، کہ اس کے لیے ہم نے زمین کو نمونہ کرا دیا ہے. تم انسان ہو، کھاؤ گے، کماؤ گے، بیوی بچے، گھر گھر، یہ سب تمہاری، لیکن اصل ہر ایک کو آنا ہے نبی کے نمونے پر. تجارت والے کو اس راستے سے، کھیتی والے کو اس راستے سے، پروفیشنل کو اس راستے سے، جو جہاں آنا ہوتا ہے. اور قیامت میں ہر ایک کے سامنے وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ براہ راست جس ہماری سوچا بلائے کرواتے ہیں کہ بڑے بڑے حضرت کی بات تو یہ ہے کہ ہماری ساری محنت سے ہر ایک کو نبوت کے نقشے پر، کہ جو حضور نے کیا ہے، جو آپ کا فکر جو آپ کا غم، اس پر. لیکن کیونکہ پوری زندگی شریعت سنت کے تابع اور نبوت کے نمونے پر آ جائے، اس کے لیے سب سے پہلے اپنا فکر بدلنا. کہ فکر کیا ہے، اسی لیے مانے گیا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں، ہماری اس محنت میں فکر کی حیثیت پیٹرول شاندار قیمتی سے قیمتی گاڑی ہے. پیٹرول ختم ہو گیا، جنگل میں کھڑی، ہم پیٹرول کی عجیب بات یہ ہے کہ خود جل کے دھواں بن کے اڑ جاتا ہے, جس نے ڈلوایا وہ بھی اس کو اڑتے ہوئے روک نہیں سکتا. لیکن اس کی قربانی پر جتنی سواریاں جیسی جیسی حیثیت کی ہے وہ سب ٹھکانے پڑ لگ. ایک مجموعہ ایسا ہو دین کے مٹنے کا غم, جہاں نمازیں نہیں ہیں وہاں نمازیں کہیں. بڑے حضرت نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی, نیاز محراب نے سنا. نماز کے بعد ایک بے چینی سارے مقدمے آ کے حضرت کو کیا ہوا, حضرت بھائی مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے اور تم نے نماز جماعت سے پڑھی تو ہم تو خوش ہیں کہ اللہ نے پہلے تک اس وقت میں جس محلے جس گلی سے تم آئے ہو اور امت میں کہاں کہاں یہ نماز قضا ہو رہی ہوگی اور کب سے قضا ہو رہی ہوگی. پھر فرمایا یاد کرو اس روایت کو جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رعوف ہیں, جو رعوف ہوں بالمؤمنین رعوف الرحیم ہیں, وہ فرماتے کہ جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کے ان کو گھروں سمیت جلا دوں. کتنا غضب ہوگا حضور کو, کتنا غصہ. پھر فرمایا انہی سے وہ حدیث یاد کرو, دو منزلہ کشتی ہے, نیچے والا کو اوپر لینے جانا پڑتا ہے, نیچے کوئی بہت ہوشیار نکلا ارے یہی کر لو گا سورا, فرمایا کون سو دے گا نیچے والا, اس کو بیان کر کے یہ فرمایا تمہاری تحجدیں تمہیں لے گی, تمہارے پڑوس میں نمازیں قضا ہو رہی ہے. اور نماز کی بنیاد ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے نہیں چھوڑی. اس لیے میرے دوستو مسئلہ خالی وقت لگانے کا نہیں ہے, ہر آدمی کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ فکر. خبر حضرت رحمت اللہ بالکل اپنے میں آخری تک نہیں میں فرمایا تھا, کام کرنے والوں میں اور جس کا تعلق اس محنت سے ہو, جو ان پانچ صفات کے ساتھ چلے, تقوی, توکل, تواضع, میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں. تقوی, توکل, تواضع, تحمل, اس راستے میں بہت آتا ہے اپنوں کی طرف سے بھی دوسرا لطف لوگ کے ہمارے کی حرکت کو مرتا سہن مل لگی نہ قبل ہوں وہ مل لگی نہ اشرف ہوں وزن کثیرا ان تصویر ہوں وطن کا ہوں وہی نظاری میں آئی ہوں بہت سی چیزیں ناگوار اللہ کے لیے جو برداشت کرے گا پھر اس کا تو کوئی دنیا تصور ہی نہیں کر سکتی جو اللہ دے. اس لیے سب سے پہلے تو اپنی نیت کے ساتھ ہماری زندگی بنے. ایک استاد شاگرد نے کہا کہ جا رہا ہوں مجھے کچھ نصیحت کروائے, استاد نے کہا بیٹا نبوت کا دعویٰ مت کرنا ہے. نبوت کا دعویٰ کہ ہاں نبی کو یہ حق ہے, نبی کو یہ حق ہے کہ نبی جب کوئی بات کہے تو نبی کو حق ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ حق تو نبی کا ہے. اگر تم نے کسی بات پر بھی کہہ دیا تو میں کیا ہوا تو نبوت کا دعویٰ ہے. اور ایک اور یاد رکھنا, خدا مت بن جانا ہے. حضرت کیا فرمایا, کیا مطلب, جو میں چاہوں وہی تو اللہ کی چاہوں. پھر ایک استاد نے شاگرد کو نصیحت کی, بیٹا چھلنی مت بننا. کیا چھلنی, حضرت میں چھلنی بن جاؤں کیا مطلب. بات یہ ہے بہترین قسم کی چیز جس کو چھانا جاتا ہے چھلنی سے, دودھ ہے, گھی ہے اور آٹا ہے, بہت ساری چیزیں چھن جاتی ہیں. تو چھن کے تو جاتا ہے نیچے کے برتن میں چھنا ہو, اس چھلنی کے حصے میں تو کچرا رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تقریروں سے, تشکیلوں سے, دوڑ بھاگ سے, بشیروں سے دنیا کے انسانوں کی تو آنکھیں کھلنے ہوئے وہ اپنی پیرانی سے شوبھا کر کے نئی راہ پہ آ رہے ہوں اور تم غیبتوں میں, چگلیوں میں اور الزامات میں, التحام میں کہ سوائے اس کچرے کے تمہارے پاس کچھ نہ ہو. ہر ایک کو اس کے لیے بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ آنکھوں والے ہی بتاتے ہیں. جب میں کہا کرتا ہوں کہ فرسٹ کلاس گلاس ہے, صاف ستھرا گلاس, اس میں پانی. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ پہلے مساف تو مساف جی یہ پانی بنتی ہے. کیوں بھائی؟ اس میں جراثیم ہے. جراثیم ہے بلو نسکار ہے. پانی تو دیکھو ڈاکٹر مان لے رہا اس میں جرا نہیں بس اچھی طرح. وہ لیبورٹری میں لے گئے, اس کے پاس وہ شیشا بتایا سبزی وہ رکھا, سارا جراثیم سے بھرا ہوا ہے. کتنا پیا آپ کا صبح سے؟ دو ایک لیٹر پیا ہوگا, فائدے مرا ہوگا. جو جراثیم آپ کو نظر نہیں آتے وہ ہم کو نظر آتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت اتنا اسرا سکر ممنی بہن نہ ہو گئے انضر بے دور اللہ. محمد رسول اللہ سے فرماتے ہیں اللہ ممن کی حراست سے ڈرتے رہو, وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. ان کو اللہ دکھاتے ہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ واپسی والوں سے بات کر کے بجرے میں جانے اور بچے دکھانے والے بیچ میں بھجن جی وہیں دیکھ رہے پلیز سہنے میں ان کے پرچے دے. پھر ان سے کہا کہ بھائی میرے ساتھ پیچھے بھائی تم نے جس کو امیر بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے اس سے اس کی تعداد سے زیادہ کی امید مت رکھنا, کچھ نہیں کرے گا. پرچے دیے وہ لے کے چلے گئے. اب ہم کہیں پہلے دن سے ایسے ہی میں گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بنایا کہ اس سے تعداد سے زیادہ کی امید مت رکھنا. تو یہ تو چار ہیں, ان کی کیا ہے ان کی کیا ہے ان کی ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ بیٹھے مول صاحب اس کا تعلق وراثت ایمانی سے ہے. قلم لیا تم تو ان کے ساتھ تم تو ان کے ساتھ. اسی لیے بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے مردم شناسی اور موقع شناسی, لوگوں کو سمجھو کون کس حیثیت کا ہے, اس کے ساتھ کیسا رویہ, اس کے ساتھ کیسا معاملہ, اس کے ساتھ کیسا ادب کیسے ہوتا. اسی لیے میں کہہ رہا میں اپنے گھر میں سنا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا معمول دروازے پر بیٹھتے تھے باہر, اور سامنے دروازہ جو آتا نظریں دو دو چار ہوتی. ایک مطلب ہے آدمی آیا دہڑی بالکل صاف بڑا پھینٹا اور یہ لگ حضرت آیا ان کے بیچ وقت حضرت نے سے مانتا کیا اس کے منہ سے شراب کے پھٹکارے آ رہے تھے. حضرت نے چیز بھائی کہاں سے آیا کیسے آیا؟ یہ آدمی کے پاس آیا میرے پاس کیا دعا اس مسجد میں پڑھائی ہو تیرے راستے دعا کرنے کی. اس آدمی کا دل اتنا بڑا ہو اور پھر آدمی کا بہت لمبا سنایا میں نے. اسی آدمی نے تشکیل کر کے جماعت بنا کے بھیجی اور یہ این سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا تھا سید مجمون الناس اخبار علی ملیم فستوسو بھیم خیرہ. مدینے والوں دنیا چار سمتوں سے تمہارے پاس آئے گی, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہر آنے والے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا, اچھا برتاؤ کرنا. یہ ہے جو کسی نے پکڑ کے جو میری مسجد کے دروازے پہ قدم رکھ دے اس کا وقت پیسہ اور صلاحیت میری گردن پر امانت. میں اسی لیے دوستو دو ذمہ داریاں ہیں, خود سہر میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونے کی. اللہ نے ایک چھ نمبر جو لیے ہیں ایمان میں روز ترقی ہو, جیسے اللہ کا تعلق میں نے کہا اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کتنا کہ اس کے سامنے پہلا نمبر نماز سمجھ ان علماء کی صحبت اللہ والوں کی صحبت ٹھیک ہے. ادھر والے کی دکان سے ادھر ملے گا, اساکر ان کے یہاں سے ذکر ملے گا اور علماء سرین ملے گا. پھر حقوق العباد کا مطلب بہت نازک. آخری دن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی, ممبر پر تشریف لائے, اپنے چچا داد بھائی سے کہا بھائی بچے دار لوگوں کو توڑ لیا. فرمایا آپ نے لوگوں میں میری تمہارے سے جدائی کا وقت بہت قریب آ گیا. صحابہ لوگوں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لے یہاں آخرت میں کہنا. کون کون کہہ رہا ہے آخرت کوئی دوسرا نہیں ہے, حق ہے حق ہے حق ہے. ہر ایک کو علم والے کو علم کا جواب دینا ہے, مال والے کو مال کا جواب دینا ہے, جواب کو جوانی کا جواب دینا ہے, زندگی والے کو زندگی ہاں سوالوں کا جواب. اسی لیے دوستو ساری محنت سے بہت آسانی کے ساتھ صرف اپنے عیب دیکھتے رہنا بڑے حضرت کے پاس کے مطابق ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں سے بھرے ہوئے اور آپ جانے صفات کے آپ کے صفات تقسیم ہیں. جب لوگوں میں چلیں گے پھریں گے پھر سامنے آئیں گے کہ کتنے چاہتے ہیں خوبیوں کا لین دین. ان کے پاس جو لینا ہے عیب دیکھنے کے لیے صرف اپنی ذات. اسی لیے پھر روایت ہے خوشخبری, جو بندہ اپنے گناہوں کو سوچتا ہے اور گنتا ہے اللہ پاک اس بندے کی نیکیوں کو گنتے ہیں. سب اپنے دروازے رات کو بند کر لیتے ہیں, ایک رب کریم کا کھلا رہتا ہے. کوئی مانگنے والا ہے کوئی دعا استغفار کرنے والا؟ اب بھائی دلی والوں کی ذمہ داری تو ڈبل ہے آگے. اللہ تمہیں تمہارے آسانوں کا بدلا دیں گے, ہم تو بھائی تمہارے نمکار ہیں اور تمہارا بہت بڑا ہے. لیکن جیسے جمنا تمہارے کنارے بہ رہی ہے, یہ دنیا چار سو سے آ رہے ہر آنے والے اور یہاں رہتے ہوئے کام کو سمجھنا, کام کو سیکھنا اور کام کو صحیح طریقے سے اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا, یہ یہاں والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب باتیں تو بہت ہے لیکن تمہارے فکر سوا سات کے اذان ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دیں کہ اللہ ہی میری ذمہ ہم نے آپ کو نبوت دی اور آپ کو یہ کرنا ہے. ہر اللہ کا ہر بندہ بن گئے اللہ سے وابستہ ہو جائے اس کی دعوت. بس سراجم منیرا آپ کی اپنی حیات بابرکت میں ایک مجموعہ مردوں عورتوں بچوں کا ایسا تیار کر کے آپ کو جانا ہے جو 100% آپ کے رنگ میں رضا ہوا. مکے والوں سے بہت کہا لیکن جب دی تو بھائی تو ذمہ داری ہے. صرف پرانے کا وہ لکھی کا سب پیارے نبی نبیوں کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ کیا ہوا ان کا بھی ہم نے ذکر کیا. نبیوں کا بائیکاٹ اور نبیوں کو ستانے والوں کے ساتھ یہ سارا ہم آپ کے یاد دہانی کے لیے کیا ہے. آپ کے اور آپ کے ماننے والے آپ کے قوم اس قوم کی پہلی سب علماء کرام سب کے لیے یاد دہانی ہے. وہ سعود علوم اسی لیے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے باپ کی امامت کو پسند نہیں کرتی. میرے ابا سے نماز نہ پڑھو. صحابہ کہتے تھے اما جان آپ کے ابا سے اچھا امام لا رہے ہیں کہاں سے, کیوں نہ پڑھوائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے کی 13 سالہ وہ راستے میں کانٹے بھی گلے میں پھانسا بھی چہرے کے تھوک بھی اور طائف والوں کے کڑوے جملے بھی اور بچوں کو پیچھے لگانا بھی اور نوازوں کو زبان چسوا کے سلایا ہے. ان سارے مجاہدوں کے نتیجے میں ایک مجمع تیار ہوا. ہر ایک کو ایمان کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ قرآن نے کہا ایمان بناؤ تو ان کے جیسا بناؤ. جو اس وقت ہر ایک ایمان کی اونچی سے اونچی سطح. اگر میرے ابا سے پوچھ لیا کہ ابو بکر ہم تو ایسے لے کر آئے تھے تم نے کیا کیا, اس لیے میرے بس، اس لیے میرے دوستوں بڑوں نے قربانیاں، مجاہدوں، آنسو، گھنٹوں کے سجدے اور آہوں کے ساتھ ایک کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کام کی حفاظت کی، کام کرنے والے ساتھیوں کو سینے سے لگانا، ان سے محبت، ہر ایک کے لیے دعا کرنا، ہر ایک کے لیے دعا کی، کم سے کم، کم سے کم، وہی بات دفر مدد مقدم ہے، ہم کمائی کم ہو تو اس کا زیادہ غم نہیں، ہمارے ہاتھوں نقصان نہ پہنچا. اب مجھے تو میرے ہوں پانی کا ہوں. اچھا اس پورے بلبے میں ایسے جتنے ہیں جن کے چار مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں، چاہے سارا میں چلا بھی دیتے ہوں پڑھتے ہوں، جن کے چار مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو رہے ہیں، گھبرانا بالکل مت، صرف میں ان کو کھڑا ہونے کے لیے کہتا ہوں. تشریف نہیں ہو سکتا بھائی، مولوی صاحب اللہ کو کوئی نقصان، کسی کی کوئی مجبوری نہیں، کسی کی کوئی پریشانی، کسی کا گھر کا مسئلہ، نانی کا مسئلہ، ماں باپ کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، یہی ہوگا نا جو بھائی اسی کی وجہ سے ہے. بس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جس کے جس کی جو پریشانی جس کی وجہ سے نہیں جا سکا ہے، بیس بیس پانچ مہینے بیس بیس اکتوبر، ارے نہیں یہ سارے کھڑے ہیں نا، ہر ہفتے تو وہ تیار ہو کر آتے ہوں گے، ان کو نکال دیتے ہو. بائیس تاریخ ہاں، یہ جتنے ہیں جو سے نہیں نکل سکا ہے ابھی تک تیار نہیں، اس کو خود کو معلوم ہے کہ میری یہ پریشانی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج سے آپ کی وہ پریشانی اللہ پاک دور فرما دے، اس کے لیے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اس مسئلے کے حل کی آج سے کوشش شروع کرو گے نوکری ملنے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، یا گھر میں ڈلیوری ہے اس کے لیے، یا کوئی کسی مسئلے کے لیے کیسی دعا مانگتے ہیں. اللہ پاک بارش کو، بارش کو ہے تمہارا حسین پکش کا اجتماع وہاں سے جماعتیں جائیں گی، اس سے پہلے اللہ پاک اگر آپ کو تیار کر دے تو انتظار مت کرنا بارش کا، کرو گے؟ اچھا بارش تک میں تو آپ کوشش کریں گے اور نیت بھی ہے، اس وقت تک پھر مسئلہ جتنا ہو جائے آگے کو اللہ سے کہے گا اللہ پاک یہ ہوا، آگے تو ہی کرنے والا ہے، تیرے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا کرو گے؟ ارے اتنا کرو گے اور اس کا آسان نسخہ، یہ جو آپ کی مسجدیں ہیں نا جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، مسجد وار جماعت سے جڑ جاؤ، مسجد وار جماعت کے جاؤ، اپنے محلے کے دو گز، اپنی مسجد کا دوسرا، مہینے کے تین دن گھر اور مسجد کی فضائل اعمال، فضائل صدقات کتاب، اس کی تعلیم، اور ماں باپ ہیں ان کا احترام، ان کا ادب، گھر کے لوگ ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، کام کرنے والے ہو جاتے ہیں، ہر ایک سے محبت. اگر اتنا پابندی سے کر لیا تو اللہ کی طرف سے امید ہے اللہ پاک آپ کے لیے چار مہینے نہیں، ہر سال کے چار مہینوں کا راستہ کھولے گی. جن کے چار مہینے لگ چکے ہیں، وہ چار مہینے لگ چکے ہیں، وہ جتنے ہیں وہ کھڑے ہو جائے. اس میں سے جتنے ہر سال کے چار مہینے کے ارادے کرتے ہوں وہ تو کھڑے رہے، باقی بیٹھ جائیں. ہر سال کے چار مہینے کا ارادہ نہ ہو کر ایک بار کو چلتے ڈرتے اگر سے ہمارے مجمع میں علماء بھی آج کل اپنی کیا کر رہے ہیں ایسے لیڈر مجھے یہ پرسہ بڑے تھے امام صاحب علماء سے درخواست ابھی ہمارے یہاں میں سفر میں جہاں جہاں تھا بھائی جن علماء کا سال نہیں لگا ہے تو اس کی وجہ سے تو میں سنا نہیں سکا دو سال پہلے میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ایک آسان کے شیخ الحدیث صاحب اپنے طلبا کے ساتھ رمضان کی تعطیلات میں چلا لگایا انہوں نے میرے کمرے میں آئے کہنے کا مطلب بہت جی لگا جی چاہتا ہے سال لیکن بخاری شریف لے لیں تو ہم نے پہلے سنا تھا بڑے حضرت مان لیا سال کیا میں نے کہا مجھے ایسا ہو سکتا آپ کے ساتھی تو بہت ہوں گے آسان پرابلم ہے تیسرے دن میرے پاس آیا الحمد ان شاء اللہ تمہیں بجائے خیلی یہ چھوٹا نیتا کبھی ہم نے تو میں ایک ساتھی کو تیار کیا میرے ساتھی ہیں اور امید ہے مجھ سے اچھی پڑھائیں گے سال بھر وہ بخاری پڑھا لیں گے میں سال پورا کرتا ہوں پھر جب آسام والوں کا جوڑ ہوا تو میں نے ان کو پکارا ناختہ والے اور مولوی صاحب ہیں جی مولوی صاحب اللہ کا شکر ہے شانتی پورا ہوتا اب جوڑ میں آیا ہوں اور وہ میرے مولوی صاحب جو میری جگہ پر سال وہ سال میں چلے علماء سے ادب کے ساتھ اگر کوئی ایسے ہیں تو وہ تو زندگی میں تو نہیں چاہیے لیکن خیر ہم بھی یہاں رہے نا مہاتما گاندھی دلی والوں میں ہو گیا تو اگر ان کے سال نہیں لگائے صرف اپنے گھر کے لے کے ان شاء اللہ ہم سال لگائیں گے اس گھر کے لیے ذرا سا کھڑے ہو جائیں پھر وہ ترتیب ان شاء اللہ اس لیے کہ امامت بھی ہے مدرسہ بھی ہے بھی بچے بھی ہیں اب ماں باپ بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں علماء سال کے لیے جن کا سال نہیں لگا ہے وہ یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ لگائیں گے کب لگائیں گے کیسے لگائیں گے تو اس کی تو ترتیب بنے گی انشاءاللہ صرف ارادے کا اظہار صرف ارادے کا اظہار بالکل گھبرائیں گے اللہ تعالیٰ بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت شمیم مرنا شمیم شمیم ہماری سرکار بڑا اللہ پاک کسی کو محنت کی اپنے پاس اپنے پاس نعمت اس پر اللہ کا شکر ادا کرے ساتھیوں کے تھوڑے کو بھی بہت سا اپنے سارے کو بھی کچھ نہ سمجھے اللہ کی طرف سے راہیں کھلے گی آپس میں دلوں میں محبت ہے ایک مرتبہ اتنی نیت کر لو کہ انشاءاللہ شام کو اپنا کام بنانا ہے ایک نیت یہ کر لو کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ جہاں ہیں کوشش کریں گے حکمت سے کیا سے کوئی بے نمازی نہ رہے مردوں میں بھی عورتوں میں رہیں گے انشاءاللہ